Ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład Smart TV Sony 55 cali 4K Ultra HD. Teraz płacisz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 października. Minęła 13. Anna Kowal-Brankat i zapraszam na serwis Trójki. 5 miesięcy więzienia dla pacjenta, który zaatakował ekipę pogotowia ratunkowego w Strzelcach Opolskich. Ruszył proces byłych dyrektorów sądów z Małopolski, Kielc i Wrocławia. Będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami. Przewodniczący Europarlamentu zadowolony z decyzji 27 o opóźnieniu Brexitu. Wyrok 5 miesięcy więzienia usłyszał Adam M., który zaatakował chcącą mu pomóc ekipę pogotowia ratunkowego. Orzeczenie wydał Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Do zdarzenia doszło pod koniec marca. Karetkę wezwano do mężczyzny, który nieprzytomny leżał na ulicy. Kiedy na miejsce przyjechało pogotowie, okazało się, że pacjent jest pijany. Gdy odzyskał przytomność, zaatakował przechodnia, który mu pomagał, po czym agresję skierował na ratownika medycznego i towarzyszącą mu pielęgniarkę. Groził im pozbawieniem życia. Sąd uznał, że Adam M. dopuścił się czynu chuligańskiego. Oprócz kary więzienia ma zapłacić 1000 zł nawiązki ratownikowi i 500 zł pielęgniarce, a także pokryć koszty naprawy karetki. Formalne zarzuty usłyszał mężczyzna podejrzewany o szpiegowanie na rzecz Rosji. Piotra Eś zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z informacji, do których dotarło Polskie Radio, wynika, że nie tylko w mieszkaniu zatrzymanego znaleziono nielegalną broń palną, ale także u jego najbliższych. Zatrzymany Piotr Eś to osoba, która zdeklarowała się, że podejmie współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Jak przypomina rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, nawet taka deklaracja jest już karalna. Ta deklaracja została potwierdzona w toku czynności ABW, w związku z czym mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut. Nie wiemy, jakie plany mieli rosyjscy szpiedzy wobec swojego nowego nabytku w Polsce, ale nieoficjalnie dowiedziałem się, że Piotr Eś był związany z instytucją publiczną. Dodatkowym obciążeniem jest nielegalna broń palna i amunicja, którą znaleziono w jego mieszkaniu. Prokuratura już postawiła mu zarzut posiadania nielegalnej broni i posługiwania się fałszywymi dokumentami. Z informacji, do których dotarłem, wynika, że przeszukano także mieszkania najbliższych Piotra Eś i tam także znaleziono kilka sztuk niezarejestrowanej broni. Do czego miał służyć ten arsenał i czy byli inni tajni zagraniczni współpracownicy Piotra Eś, to pokaże śledztwo. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Za zamkniętymi drzwiami będzie się toczył proces w sprawie byłych dyrektorów 10 sądów z Małopolski, Kielc i Wrocławia. Mężczyźni oskarżeni są o korupcję i pranie pieniędzy. Zdaniem prokuratury przyjęli prawie 900 tysięcy złotych łapówek. O wyłączenie jawności wnioskował prokurator Grzegorz Garlicki, który podkreślił, że toczy się jeszcze śledztwo w głównej sprawie afery korupcyjnej w sądzie apelacyjnym w Krakowie. Dlatego zdaniem Garlickiego relacje medialne z procesu byłych dyrektorów sądów mogłyby mieć wpływ na linię obrony, jaką prezentują podejrzani w tamtym postępowaniu. A to zakłóciłoby prawidłowy przebieg tamtego postępowania i utrudniło, a może nawet uniemożliwiło pociągnięcie do odpowiedzialności karnej niektórych z tamtych podejrzanych. Sąd przychylił się do tego wniosku prokuratora i wyłączył jawność procesu. Z Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Bartek Maziarz, Radio Kraków. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem przyjął decyzję 27 unijnych krajów o elastycznym opóźnieniu Brexitu do końca stycznia przyszłego roku. Dawid Sassoli na jednym z portali społecznościowych napisał, że to daje czas Wielkiej Brytanii, by zdecydować, czego chce, a Parlament Europejski będzie analizował umowę brexitową. 27 przystała na prośbę władz w Londynie, by opóźnić planowane wyjście Wielkiej Brytanii maksymalnie do końca stycznia przyszłego roku, z możliwością skrócenia tego okresu, jeżeli brytyjski Parlament wcześniej zaakceptuje umowę brexitową. Spektakle dla dzieci i warsztaty zakończą 9. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Polskich Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej. Podczas 5-dniowej imprezy swoje przedstawienia zaprezentowało 8 teatrów polskich z zagranicy, m.in. Teatr Fantazja z Sydney w Australii. To miłość jest potrzebna do tego. My się naprawdę kochamy. Mimo, że się kłócimy strasznie. Miłość do teatru i do drugiego człowieka, z którym się występuje. A poza tym jest to coś, co nas odrywa od tej szarej codzienności.

Już za chwilę w studiu znamienity gość prosto z ministerstwa przyjechał do nas, pan Alojzy. On zaraz się odezwie. Tymczasem, żeby wprowadzić w taki żywy nastrój, bo generalnie godzina 13 to jest takie powolne zejście popołudniowe, chciałbym, żebyśmy trochę ożywili ciało i umysł jugosłowiańskim, tak? Nie pomyliłem się, jugosłowiańskim zespołem Vis Idoli w utworze Malczyki. Raz, dwa, trzy, Malczyki! Malczyki, utwór zespołu jugosłowiańskiego Vis Idoli, zespołu, którego to utworu raczej, a nie zespołu, polska wersja znalazła się kiedyś na składance Jugoton. No, takiej bardzo też całkiem wpadającej do ucha składance, bo i rytmy bałkańskie, południowosłowiańskie całkiem do ucha wpadają, ale nie o tym jest dzisiejsza audycja. Jest już ze mną gość, pan Alojzy Parosławski. Paręsławski. Tak. Pan Alojzy Paręsławski, prosto z ministerstwa. Pan Alojzy Parosławski to jest kolega z Ministerstwa Sportu, on się zajmuje żużlem. Dlatego mi się pomyliło prawdopodobnie. Także przepraszam, panie Alojzy. Przyszedł pan tutaj z konkretną inicjatywą, czyli listą lektur. Właśnie co jest z tymi lekturami szkolnymi? To jest zawsze gorący temat i jakkolwiek zmienia się władza, lektury padają ofiarą nowych reform. Po prostu ta lista jest ciągle zmieniana. Mętlik w głowie z zamieszaniem, bałagan. Tak, zgadza się, panie redaktorze. Lektury zawsze są tym właśnie elementem konfliktu zawsze jest przepychanka, co powinno być w spisie lektur, co powinniśmy usunąć, co powinniśmy uaktualnić. Ja wyszedłem z taką inicjatywą w ministerstwie, że to po prostu nie w tym problem, jakie lektury szkolne będą, tylko chodzi o to, co te lektury wnoszą, jaki świat przedstawiają uczniom. Dzieciom, młodzieży. Co mówimy młodzieży. Co wkładamy do umysłu. Co im wkładamy do głów. I dlatego wyszedłem z inicjatywą, że lektury należy przede wszystkim zrewitalizować i uaktualnić. Dlatego, że kiedy przyjrzałem się spisowi lektur szkoły podstawowej, szkoły średniej, doszedłem do wniosku po prostu, że one są absolutnie nieaktualne. No rzeczywiście, dziady, przesądy, szaleństwo, cierpienia młodego Wertera, promowanie samobójstwa. No przecież to właściwie są rzeczy absolutnie niedopuszczalne. Ale jeżeli pan pozwoli, panie redaktorze, ja bym się skupił na takich trzech szczególnych lekturach, które ja właściwie osobiście opracowałem. Na sam Czyli początek... Dał pan nową wersję tychże lektur. Nową wersję. Już wprowadzamy od przyszłego semestru. One Świetnie. Będą obowiązywać i to będą te nowe wersje poprawione, zrewitalizowane. Proces Kawki, prawda? Wszyscy znamy proces Kawki. Proszę państwa, o czym opowiada proces Kawki? No, o człowieku, który w absurdalny sposób został wciągnięty w machinę systemu, tak, nie wie o co jest... uwikłany w tym systemie, prawda? Przecież to wszystko jest nieprawda. Przecież dzisiaj mamy przyjazne urzędy. Tak, no właśnie. Wchodzimy do urzędu, bierzemy numerek i dzięki temu numerkowi wszystko jest załatwiane od ręki. Czy to zakładamy firmę, to przecież jeden, dwa dni, wszystko prędziutko. Przez Czy trzeba nowy paszport, można. Bo nam się skończył, a wyjeżdżamy na wakacje. No od ręki wszystko jest załatwiane. No to po co ten proces Kawki? Po co dzieciakom w głowach indukuje się piętrzyć te problemy? Ten lęk się przed... Indukować ten lęk, że wszystko jest niemożliwe. Wprost przeciwnie. Urzędy są przyjazne. Urzędnicy się uśmiechają. Przychodzimy do urzędu, wszystko od ręki i jeszcze się kawkę dostanie nawet. Czyli jaka jest nowa wersja? Nowa wersja jest taka, że po prostu Józef K. przychodzi do urzędu i od ręki wszystko ma załatwione, wychodzi po 15 minutach, zadowolony, wraca do domu i żyje sobie dalej długo i szczęśliwie. Czyli i uczeń jest już zmotywowany, nie boi się wchodzić do urzędu, uczeń jest optymistycznie nastawiony do życia. Oczywiście, że tak. Uczeń wie, że jest przyjazny urząd, przyjazne państwo, przychodzi, wszystko może załatwić od ręki i nie traci czasu na jakieś urzędowe, na jakąś papierologię. Po prostu może się zająć spokojnie swoim życiem, rodziną, planami, marzeniami i tak dalej. Znakomite. A to jest tylko pierwsza z brzegu lektura z całej listy. Przecież Idiota Dostojewskiego. Po pierwsze, tytuł jest taki, no po co idiota? No taki oceniający, prawda? Po co od razu takie słownictwo? Tak, po co takie słownictwo? Po co takie słowa? Przecież też chciałem zwrócić uwagę, jest to całkowicie przecież nieaktualne. To jest takie szufladkowanie. To jest szufladkowanie, to jest takie ocenianie ludzi. To jest antyterapeutyczne. Takie. To jest antyterapeutyczne. No i przede wszystkim też jest to powieść, która jest zupełnie nieaktualna, prawda? Przecież ów idiota, książę Myszkin, w dzisiejszych czasach udałby się na leczenie. Medycyna niezwykle się rozwinęła, ziołolecznictwo się rozwinęło. Mamy mnóstwo wspaniałych lekarzy. On by już dawno wrócił mentalnie na odpowiednie tory. Nikt by o nim nie mówił idiota, przecież to jest... Nie pisałby o nim, że idiota. Ten opis jego historii życia można by było skondensować w dwóch, trzech zdaniach. Udał się na leczenie za granicę, wraca już całkowicie wyleczony, ozdrowiony. A co z relacjami w tej książce? No oczywiście, przede wszystkim ta lektura jest niepotrzebnie aż tak skomplikowana. Jest główny bohater, Lew Nikołajewicz Myszkin, prawda? Wraca z tej Szwajcarii. No i jest wreszcie Nastazja Filipowna. Piękna, ale niestety nieszczęśliwa kobieta. Przecież po co marnować te strony na to, żeby opisywać jej historię życia? Wystarczy, że wysyłamy Nastazję Filipowną na terapię. Niech ona przepracuje swoje traumy. Niech ona pozbędzie się tego ciężaru, który nosi od dzieciństwa. Tych wszystkich historii, które też Dostojewski nie opisał wprost. Młodzież musi się domyślać, wytężać umysł. O co tam chodzi? Ale w jaki sposób ona została skrzywdzona? Po co to wszystko? Przecież dziewczyna pójdzie na terapię. Można sobie ułożyć Przepracuje życie. To wszystko. Będzie fajną dziewczyną, roześmianą, radosną. Gotową. I fajnie. I fajnie. Po co się męczyć? Oczywiście. I mamy wtedy, jest Nastazja Filipowna, fajna dziewczyna, atrakcyjna, kolorowa, roześmiana. Uśmiechnięta. Tak. Po co zatruwać umysły młodzieży takimi problemami? Po co to wszystko można rozwiązać? Oczywiście. Trzecia postać, Rogożyn, szaleńczo zakochany, prawda? Przecież jego też można by było wysłać na terapię poprzez proces, prawda? No teraz to ma znakomite rezultaty. Teraz to ma znakomite rezultaty. I przecież ta trójka mogłaby stworzyć wspaniały związek patchworkowy. Kohabitacyjny taki, oczywiście, prawda? Oczywiście, że tak. I po co się rozpisywać? Po co pisać o tym złu? Przecież tak. Wszystko może być fajnie, pięknie, czyli ta lektura będzie krótsza w nowej oczywiście wersji. Zamiast tych 600-700 stron będzie 25-26 stron. I uczeń ma lżejszą głowę. Ale dobrego tekstu, skąd płynie naprawdę pozytywne przesłanie. Pozytywne przesłanie, pouczające morał i uczeń w szkole jest po prostu zachęcony do tego, że można fajnie żyć. Prawda? Można sobie fajnie ułożyć życie. Można. Można w ogóle się męczyć. Może być fajnie. I może być fajnie. Może być fajnie. Jeszcze pan wspomniał o tym, że tam uczeń ma się domyślać u Dostojewskiego. Ja też mam nadzieję, że to też zostało zreformowane, prawda? Że już uczeń domyślać się nie musi. Bo po co mu jeszcze dokładać ten ciężar? Oczywiście uważam, że jest tyle dodatkowych przecież zajęć prostym w szkole. Prostym językiem jest jeszcze, napisać. Jest jeszcze matematyka, fizyka, tak. Chemia. To co on będzie spędzał czas, żeby się domyślać, ale o co chodziło tej kobiecie? No, o co chodziło? Poszła na terapię, rozwiązała swoje problemy, nie ma problemów. I nie ma problemów. I mamy fajną 20-kilkustronicową lekturę, po której po prostu uczeń jest zadowolony. Zadowolony i z życia, i ze wszystkiego. I może spokojnie się zająć zadaniem z chemii, z matematyki, rozwiązać równanie z dwoma niewiadomymi. Dziękuję panie Alojzy za tę pokrzepiającą wizytę. Pan Alojzy Paręsławski. Paręsławski z Ministerstwa Sportu. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pan jeszcze do nas przyjdzie, bo wiem, że kolejne lektury są w opracowaniu. Pracujemy w tej chwili nad Janko muzykantem Henryka Sienkiewicza. Też niepotrzebnie smutne. Bo przecież to jest niepotrzebnie smutne. Biedny chłopak z biednej wioski marzy o tym, żeby grać na skrzypcach. Niezwykle utalentowany. Przecież dzisiaj mamy 500+. Można zebrać forsę na Polak potrafi. Zrobić zrzutkę społecznościową. Kupić chłopakowi skrzypce. Niech gra. Niech gra, oczywiście. Bardzo, bardzo dziękuję za tę wizytę. Mam nadzieję, że jeszcze nas pan odwiedzi. A teraz ku pokrzepieniu utwór ważny, myślę. Dawid Halman, Za tobą ktoś. Ty masz ząb, o ty wydem skniój, nie wiesz o tym przecież ty. W lewnanym miasteczku za tobą kto wypłakał pokój zi. był Dawid Hallman w utworze Za Tobą Ktoś, twórca Starnowa z polskiego bieguna ciepła, a mi jeszcze ciepło w głowie po tych wszystkich informacjach, które otrzymałem tutaj na temat lektur. Rzeczywiście kwestia jest bardzo, bardzo do przemyślenia. Tak samo jak do przemyślenia są wiadomości w wykonaniu pana Łukasza Szweda, na które teraz serdecznie zapraszam. Miau, miau. Na początku listopada w Warszawie odbędzie się pierwszy autonomiczny przelot drona, który z Saskiej Kępy uda się w okolice Anina. Maszyna nie będzie sterowana przez człowieka, dlatego organizatorzy przelotu zalecają przechodniom częste spoglądanie w niebo oraz ćwiczenie uników, ponieważ nie wiadomo, jak zachowa się statek powietrzny bez kontroli operatora. Miau, miau. Do sklepów wraca przysmak z dzieciństwa, pasta do zębów, biały ząbek. Osoby w średnim wieku mogą pamiętać tę pastę o smaku pomarańczowym, która z racji wysokiej zawartości cukru była masowo spożywana przez dzieci, powodując wytrzeszcz i wzdęcia. Współczesna wersja przysmaku schłodzona będzie sztucznymi słodzikami. Miau, miau. Unia Europejska zamierza położyć kres określeniom nieprecyzyjnym, utrudniającym komunikację werbalną. Powołana w tym celu specjalna agenda będzie miała za zadanie uściślenie terminów takich jak pira drzwi, po kokardę, za moment, wkrótce, szczypta czy rzut beretem. Szacuje się, że na działanie agendy trzeba będzie przeznaczyć około 3 miliardów euro rocznie. Miau, miau. Krokodyle, które w Wiśle na wysokości Płocka wyjadają wędkarzom przynęty z toreb, to najprawdopodobniej gawiale gangesowe. Biolodzy twierdzą, że gawiale zwabione zanieczyszczeniami, jakie pojawiły się w rzece po awarii oczyszczalni Czajka, zaczęły masowo migrować do Wisły z Gangesu. Miau, miau. To były wiadomości pana Łukasza Szweda, niezmiennie aktualne, niezmiennie prawdziwe. I to już koniec dzisiejszej audycji. Na pożegnanie, żebyśmy się w tej dostojewszczyźnie jednak zagłębili, prawda, panie Alojzy Wel, panie Macieju? Tak, jak najbardziej. Państwo podejmijcie decyzję, którą wersję lektur przekażecie młodzieży swoim podopiecznym. Maciej Makowski, Kabaret na koniec świata. Proszę przyjąć to wszystko. Zresztą inteligentni wiedzą, żeby przyjąć to wszystko, może z pewnym przymrużeniem oka. A teraz już a propos dostojewszczyzny. Zespół z Sankt Petersburga, Wolny, w utworze Cyfry. Nieco mroku i zimna w to popołudnie. Muzyka żąda debiutów. Trójka żąda debiutów, ale pod nieobecność kolegi Tomasza Żądy witam Państwa dziś ja, Mariusz Owczarek przed mikrofonem, a w studiu jest nasz gość Marcel Baliński. Witam Cię serdecznie w Trójce. Witam. Posłuchaliśmy, jak powiedziałeś, no wybrałeś mój ulubiony utwór. Dobre czasy z Waszej debiutanckiej płyty zespołu Entropia Ensemble. Co z tą nazwą w ogóle? Co to za pomysł? Entropia Ensemble. Zespół Ensemble to okej, ale entropia? To bardzo jest chyba jakieś takie fizycznie skomplikowane zagadnienie. Tak, tutaj pomysłodawcą nazwy jest Rafał Rżalski. Mhm. Bardzo długo zastanawialiśmy się nad nazwą. Jak już graliśmy ze sobą prawie 2 lata, przyszedł czas, że stwierdziliśmy, że może pojedziemy na jakiś konkurs, zdobędziemy jakieś środki na nagranie płyty, bo w sumie już tam był jakiś materiał. No i okazało się, że już było zrobione całe zgłoszenie, no i tak zostało, już byliśmy naprawdę tam godzinę przed deadline'em do wysłania zgłoszeń i... Tylko nazwy nie ma, okazało tak? Okazało się, że nie ma jeszcze nazwy i właśnie była bardzo duża dyskusja i Rafał gdzieś, znając już dobrze nas wszystkich, nasze osobowości, stwierdził, że Entropia jest słowem bardzo dobrze odzwierciedlającym jakby cały ten miks. Dobrze, wymieniłeś nazwisko Rafał Różalski, basista, tak? Tak. A kto jeszcze obok ciebie i Rafała w zespole? Na saksofonie gra Darek Stanisławski, na perkusji Kacper Kazimierski. I co, to jest załoga łódzka w 100%? Tak, w 100% łódzka, znaczy Darek jest konkretnie z Sompolna, Rafał jest z Kutna, ale wszyscy się spotkaliśmy w Łodzi na Akademii Muzycznej. Ale już studia ukończone? Na jakim to jest etapie? No teraz kończą się te studia właśnie. Mhm. Ostatni rok Rafał wyjechał w międzyczasie do Kopenhagi. Kacper kończy w Krakowie Akademię. Ja z Darkiem jesteśmy na ostatnim roku w Łodzi. Na ostatnim roku. Mhm. Ale ten ostatni rok może potrwać tak dłużej, co? Czy nie? Ja też przygotowuję się, bym chciał wyjechać też na studia za granicę jeszcze. Jednak to jest kusząca bardzo. Myślałeś o Danii, czy... O European Jazz Master, to jest bardzo ciekawy program, jest każdy semestr w innej uczelni, jest 5 miast europejskich w programie, Paryż, Berlin, Kopenhaga, Trondheim, Amsterdam. Czyli każdy semestr masz w innym zupełnie świecie trochę jazzowym, no bo to jednak coś się pewnie różni trochę, prawda? Tak, znaczy może niekoniecznie nawet każde to środowisko jest tak bardzo jazzowe. Nawet? Berlin myślę może najbardziej, jeżeli chodzi o samą szkołę, ale ja na pewno bardzo chciałbym też pojechać do Kopenhagi i do Trondheim ze względu na środowisko jakby gdzieś tam zajmujące się również bardziej otwartą, improwizowaną, eksperymentalną muzyką. Dobrze, na tej waszej płycie debiutanckiej jest 11 utworów. Niektóre mają tak po 35 sekund, ale też są dłuższe formy, tak jak Dobre Czasy czy Night in Kaliska. Dziś spotykamy się tak na krótko, na niespełna pół godziny na antenie Trójki, więc wybraliśmy kolejny utwór, który ma tak 4,50. No to jeszcze myślę, że może być. Co? Marzenie. Entropia Ensemble z debiutanckiej płyty. Thank you. Marzenie. To utwór zespołu Entropia Ensemble. Marcel Baliński, pianista i autor tej kompozycji. Zresztą tutaj grał właściwie cały czas na stole. W trakcie, kiedy państwo słuchali tego utworu na antenie Trójki w audycji Trójka żąda debiutów. Entropia Ensemble, zespół z Łodzi, kwartet wydał płytę debiutancką. Zresztą w wytwórni, o której też powiedzmy słowo, Alpaca Records, bo to jest przedsięwzięcie trójmiejskie, ale też sięga po przyjaciół z centralnej Polski. Tak. No, Emil Misz z kolegami wymyślił wydawnictwo. Dokładnie. Emil Misz, Sławek Koryzno, Piotrek Chęcki. To jest jakby cała właśnie tam ta śmietanka towarzyska trójmiejskiej sceny jazzowej. Mhm. Ja już właściwie byłem, jak już nagraliśmy ten materiał, jak już wiedzieliśmy, jak on całościowo wygląda, to był jakiś mój pierwszy pomysł tak naprawdę, gdzie zgłosić ten materiał, bo też wydawało mi się, że bardzo to pasuje już też gdzieś tam do rzeczy, które Alpaca wydaje. No wiedziałem też, że to jest po prostu ma coś trójmiejskiego w sobie ta płyta. Nie wiem dlaczego, ja też zawsze jak tam jeżdżę tego Trójmiasta, czy słucham muzyki chłopaków z Trójmiasta, jakoś tak wiatr we włosach zawsze tam jest i wydaje mi się, że u nas też tego trochę jest. Jakiś taki czegoś szukaliśmy też czegoś świeżego. W ogóle ta płyta też jest tak naprawdę numer, który leciał na początku Dobre Czasy, no to jest dzień przed wejściem do studia. Ja napisałem ten utwór i to wszystko było takie... Jak na świeżo. Na świeżo i właśnie też tak gdzieś mi to wszystko bardzo... Świeżość to jest jakieś chyba najlepiej określające słowo tą wytwórni, bo naprawdę każda płyta, która tam wychodzi, każda płyta, która się ukazuje, to moim zdaniem to jest naprawdę kawał dobrej świeżej muzy. Jest tych płyt około 10 chyba teraz. Modne słowo portfolio wydawnictwa Alpaca Records. I faktycznie każda jest zupełnie inna i każda jest jakaś. Ona gdzieś zostaje człowiekowi w głowie. To prawda. Tutaj też panowie wykonują kawał dobrej roboty. I to w ogóle jest taka tendencja, zauważyłem, bo Kamil Piotrowicz też ma swoje Howard Records, więc młodzi grają koncerty, nagrywają płyty i potem sami je wydają także. Ale ty nie wydajesz, nie myślisz o wydaniu kolejnej płyty, jak na razie chyba Entropii, czy jak to jest? Entropii na razie nie, ja się przygotowuję teraz do kolejnego wydania... debiutu. Właśnie, tak. Kolejny debiut przed nami w audycji Trójka żąda debiutów. Opowiedz teraz o tym. Znaczy teraz, jeżeli chodzi o wydanie jakiejś muzyki najbliższe, to pracuję teraz nad materiałem z moim trio. Właściwie materiał na płytę mam prawie cały gotowy. Mhm. Gramy pierwszy koncert 13 listopada o godzinie 20 w Spatifie. W trio współtworzą ze mną Franek Pospieszalski na kontrabasie oraz... Ależ debiutanci na same... No dobrze, kto jeszcze? Krzysiek Szmajda na perkusji. Proszę. I teraz akurat wyjątkowo tego 13 listopada zagra z nami fenomenalny muzyk Jerzy Rogiewicz w zastępstwie za Krzysia. Krzyśka. Mhm. No i tak planuję w przyszłym roku wydać płytę z trio. Entropia też na pewno wyda drugą płytę. Zobaczymy, kiedy to się stanie, ale i mamy już też trochę nowego materiału. Myślę, że to też będzie bardzo spontaniczna rzecz, nagranie tej drugiej płyty z zespołem. Rafał wróci z Kopenhagi, gdzieś się spotkamy, będziemy mieli parę dni wolnego, spotkamy się na sesję, po prostu zrobimy i się album ukaże. Na pewno. Ale ważne wydarzenie też przed tobą, jako organizatorem, tak? Tak. Jesteś organizatorem festiwalu w Łodzi. Tak, bo jestem pomysłodawcą, i współorganizatorem, jakby współorganizatorem festiwalu jest Fundacja Działania w Łodzi. Festiwal nazywa się Dwa Piętra. Odbędzie się w Łodzi w dniach 15-17 listopada w kamienicy Karola Kretschmera przy ulicy 6 sierpnia 5 w piwnicy. Tej kamienicy jest legendarny łódzki klub Przechowalnia prowadzony przez Elę Adamiak oraz koncerty będą się również odbywać na drugim piętrze tej kamienicy w mojej pracowni muzycznej właśnie, którą prowadzę w Fundacji Działania. Odbędzie się 6 koncertów. Codziennie pierwsze koncerty odbywają się w mojej pracowni w przestrzeni dość małej. To są 32 metry kwadratowe. Myślę, że około 40 parę osób to jest maksimum, jakie tam wchodzi. We wrześniu była inauguracja, zagraliśmy z Grzegorzem Tarwidem w duecie koncert i właśnie tyle osób się zmieściło. Także jest około 40 miejsc na koncerty na górze. Potem one zaczynają się zawsze o godzinie 19.30, trwają około godzinę, pół godziny przerwy na dole w przechowalni. Dla mniej więcej 80-90 osób będą koncerty trochę większe, troszeczkę głośniejszych zespołów. Zrobimy taki podział, że na górze jest właśnie muzyka bardziej akustyczna, bardziej intymna. Na dole jest coś głośniejszego. Jest bardzo fajny warunek, bardzo fajna scena na dole. I tak, będą 3 dni. 15 też udało się bardzo fajnie podzielić te dni. Pierwszy dzień będzie to dzień z muzyką alternatywną, drugi dzień z muzyką klasyczną, trzeci dzień z duńską sceną awangardową. Pierwszego dnia na otwarcie festiwalu zagra Joanna Duda z materiałem z płyty Kin, wydanej zresztą w Alpaca Records, wcześniej wspomnianej, o godzinie 19.30. Na dole o 21.00 również z debiutanckim albumem. Będzie to właściwie koncert wieńczący trasę promującą album. Wystąpi zespół Rasplovers. Drugiego dnia, 16 listopada, o godzinie 19.30 na górze zagra trio Bartosza Skibińskiego, fenomenalnego łódzkiego skrzypka, wirtuoza, cudownego człowieka o wielkim sercu naprawdę, i zagrają dwa tria Szostakowicza. I na dole zagra w przechowalni Michał Bąk Quartetto, kurczę, również Alpaca Records wydanym. I ostatniego dnia udało mi się zaprosić dwóch muzyków z kopenhaskiej sceny. Będzie to Tygge Jessen i Hein Westgaard. Będzie to duet trąbka i gitara. Miałem okazję słyszeć chłopaków w styczniu w Kopenhadze na koncercie w klubie Fifi. Było to naprawdę nieziemskie przeżycie dla mnie. To było coś tak zupełnie nowego. Nie słyszałem takiej muzyki wcześniej. W ogóle nie wiedziałem, że w taki sposób muzykę można traktować. Pomimo tego, że już wydawało mi się, że dużo znam, dużo słyszałem, to jednak zawsze te kolejne drzwi są dalej, się otwierają. I to jest koncert też, który naprawdę bardzo polecam, ponieważ wydaje mi się, że jeszcze dość rzadko można usłyszeć taką muzykę w Polsce, już zwłaszcza w Łodzi. Pomimo tego, że oczywiście są miejsca, w których można słuchać ciekawej muzyki, ale coś takiego, co zaprezentują chłopaki, myślę, że to będzie bardzo, bardzo wyjątkowy koncert. I na zwieńczenie festiwalu, na koniec w przechowalni zagra sekstet Franciszka Pospieszalskiego z materiałem z płyty Third Level. Jednej z najbardziej niedocenionych płyt polskiego jazzu ostatnich lat. Tak. Zgodzisz się ze mną? O tak, zgadzam się jak najbardziej. To jest fantastyczny materiał, naprawdę. To, co tam Franek wykonał z kolegami. Tak, tak. Tam jest bardzo dużo wyobraźni, bardzo dużo poczucia humoru, bardzo dużo... ale to poczucie humoru też nie jest infantylne, ono jest jakieś takie w bardzo subtelny sposób, w taki subtelny, inteligentny sposób przekazane i to jest bardzo, bardzo cenię coś takiego w muzyce, jak to jest jakiś taki element w muzyce, który bardzo lubię i zauważam, że w ogóle muzyka, której lubię słuchać najbardziej, to jest właśnie taka, która gdzieś to mniej czy więcej zawiera właśnie w nieinfantylny sposób przekazane poczucie humoru. Marcel Baliński, Entropia Ensemble, debiutant. Marcel Baliński, organizator festiwalu Dwa Piętra, też debiutant. Tak, tak, tak. Trzymam kciuki, żeby się wszystko udało. Od 15 do 17 listopada w Łodzi. Tak. No i słuchamy jeszcze raz waszej debiutanckiej płyty. Bardzo ci dziękuję za spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.